إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق تسمع خبر كريو يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء دا يهود ونبي صلى الله عليه وسلم من دا اعتراضه چتا حق پیغمبر نه تاب مونږه الاو منو چتا د کتاب درکړل شي په یو ځای باندې پشان د موسی علیه السلام باندې نه یو الزامی جواب ذکر شوی. الزامی جواب دا چې دا زدیان عنادیان دي دی. دیو د موسی علیه السلام نه هم ډیری پښتنې کړې وي. نو دې آیات کې الله تعالی تحقیقی جواب ذکر کړي. حاصل له جواب دار یو ځای باندې کتاب راوړل په یو ځل باندې کتاب راوړل دا د نبوت دپاره د پیغمبرۍ دپاره شرط نه دي. دا دولس انبیا علیه صلات وسلام ذکر شوي دي. دا تاسو هم منئ دا دولس پیغمبران او دا اتفاقي پیغمبران الان کې هغوی ته په یو ځای باندې کتاب نه دی ورکړلی شوی. دوی ته په یو ځای باندې کتاب نه دی ورکړلی شوی. نو حاصل دا شو چې د پیغمبرۍ دپاره په یو ځل باندې کتاب راوړل دا شرط نه دي. دا دولس انبیا علیه صلات وسلام د الله تعالی پیغمبران دي. په بنی اسرائیلو کې دا مشهور پیغمبرانو الان کې دیو ته په یو ځای باندې کتاب نه دی ورکړلی شوی. انا اوحینا یقینا وحی کړی دی مونږه الیک تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څرنګه چې وحی کړی و مونږه نوح علیه السلام ته. سوال دا راځي چې وحی هو د آدم علیه السلام نه شروع شوی او په دې آیات کې د نوح علیه السلام نه شروع شوله. نو تاسو به ووایئ چې په دې ځای کې هغه وحی مراد ده چې په هغې کې رد د شرکې او دا آدم علیه السلام نه واخله تر د نوح علیه السلام پورې لس پیړۍ تیرې شوي دي. په دغه لسو پیړو کې شرک نه و، کفر نه و، ها بد اعمالو ګناهونه و، خو لیکن کفر او شرک نه و. نو دې کې اوس ترجمه داسې وکوي: انا اوحینا الیک یقینا وحی کړی دی مونږ تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څرنګه چې وحی کړی و مونږه نوح علیه السلام ته لپاره د رد د شرک. نور خو اول پیغمبر آدم علیه السلام هغې ته وحی شوی وه، خو په رد د شرک کې تا ته داسې وحی شوی ده لکه نوح علیه السلام ته. والنبیین او نورو پیغمبرانو ته من بعدې وروسته د هغې نه. واوحینا الی ابراهیم او وحی کړی و مونږ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام ته، والاسباط او اولاد د هغې ته، او عیسی علیه السلام ته، ایوب علیه السلام ته، یونس علیه السلام ته، هارون علیه السلام ته، او سلیمان علیه السلام ته. واتینا داود زبوره او ورکړی مونږه داود علیه السلام ته زبور. واتینا داود زبوره دا دولس انبیا علیه السلام الله تعالی بیان کړل چې دیو ته په یو ځای باندې کتاب نه دی ورکړلی شوی او دا چې دی رښتونی پیغمبر. واتینا داود زبوره مفسرینو لیکلی دي، امام قرطبی رحمت الله علیه زبور کې یو سل پنځوس سورتونه په زبور کې، په هغې کې ذکر د حلالو د حرامو یا د نور احکاماتو نه و، په هغې کې ذکر اذکار فضیلتونه وعظونه نصیحتونه پکې ذکر شوي. او واتینا داود زبوره دا زبور دی کې داود علیه السلام سره ولې ذکر شو، مفسرینو لیکلی دي په دې کې اشاره ده دې ته داود علیه السلام بادشاه و، خو لیکن هغې ته غورهوالی په بادشاهۍ باندې نه و، بلکې هغې ته غورهوالی د هغې د غورهوالي سبب هغه د الله تعالی کتاب و. نو د الله تعالی په کتاب باندې خلکو ته غورهوالی او فضیلت حاصلیږي. واتینا داود زبوره و رسولا قد قصصناهم علیک. په دې آیات کې الله تعالی نور پیغمبران بیانوي اجمالاً او د هغې دوه اقسام بیانوي. یو هغه دی چې هغه قرآن کریم کې د هغې بیان شوی دی، او دویم هغه پیغمبران دی چې د هغې بیان په قرآن کریم کې نه دی شوی. سورة الاعراف، سورة یهود، سورة شعرا، سورة الانبیا، سورة مریم او سورة انعام کې د ډیرو پیغمبرانو ذکر شوی دی. او ډیر پیغمبران داسې چې د هغې ذکر په قرآن کې نه دی شوی او نه په صحیح حدیث سره هغه ثابت دي. خبره باندې پوهیږئ کنه؟ یو لاک سریری زره چې خلق وی په مسند احمد کې د روایت موجود دی، خو لیکن پاغي کې راوی دی غزوعیب دی. د دې وجې نه تاسو ته ما ویلو چې داسې بنوای چې زمونږ ایمان دی په یو لاک سریری زره پیغمبرانو باندې، ولی که یا کمی یا لک زیاتی نو بیا خو په ایمان کې ستا فرق راغی. نو داسې بوای چې دا کم پیغمبران په قران کې ذکر شوی دي یا د احادیثو معلومیږي، د دینه چې علاوه الله تعالی څومره پیغمبران نه لیږلي دي زمونږ په ټولو باندې ایمان دی، په ټولو پیغمبرانو باندې زمونږ ایمان دی. و رسولا د دې په عبارت کې تقدیر دی، ارسلنا رسولا یا و اوحینا رسولا او وحی کړی و مونږه نورو ډیرو پیغمبرانو ته. قد قصصناهم علیک چې بیان کړی دی مونږه د هغې په تا باندې من قبل مخکې ردینه د هغې بیان شوی دی. ورسلا او نور ډیر پیغمبران دی لم نقصص علیکا لم نقصصهم علیکا چې بیان داغي نه کړې مونږ وتا باندې ډیر پیغمبران نور هم دي چې داغي بیان نه لشه وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې الله تعالی د موسی علی السلام سره خبرې کول دا ټکی په کولې راوړل شو مفسرین یو ډیر بهترین عجبه نکته ویلې و هغه دا يهوديانو اعتراض کړو چې موسی علیه السلام ته په یو ځای باندې کتاب ورکړل شوی دی تا مونږ ځکه نه مونږ چې تا ته په یو ځای باندې کتاب نه لري درکړل شوی اوس دا جمله ځکه ذکر شوله لکه څرنګه چې الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې کړې وي او د نورو انبیاء علیه السلام په نبوت باندې دا څه فرق نه راولي موسی علیه السلام سره الله تعالی خبرې کړې وي نو د نورو پیغمبرانو په نبوت کې هردینه څه فرق نه راځي کنه نو دغه سی که موسی علیه السلام ته په یو ځای باندې کتاب درکړل شو او د آخري پیغمبر ته په یو ځای باندې کتاب ورنکړل شو نو د پیغمبرۍ باندې څه اثر نه غورځي کېدی وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې کول خبرې سره کړې رسولا مبشرین او منذرین دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي حکمت د ارسال الرسول الله تعالی پیغمبران ولې را لېږلي نو دی آیات کې الله تعالی پیغمبران مې ذکر علی ګلیو دې لپاره چې خلق په عذر پیش نکی الله تعالی ته کچر ته مونږ د پیغمبر را لېګلې و الله تعالی مونږ به خبره منلې و الله وې پیغمبر مې تراولېګ چې دغه بانه او دغه عذر ساسو ختم شي دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا الله تعالی نه بل څوک غیرتی نشته ځکه الله تعالی په واحش ټول حرام کړی دی ما ظهر منها و ما بطن او دویم الله تعالی ته چې څوک عذر پیش کی الله تعالی خامخا عذر قبلی نو دیو جنا الله تعالی په خپل ځان باندې د چا عذر نه پریخه د دیو جنا الله تعالی پیغمبران نه اولیګل او الله تعالی کتابونه راولیګل د مخلوقات او د هدایت لپاره د انسانانو د پیریان د هدایت لپاره چې قیامت کې الله تعالی ته خو عذر ډیر خوښ دی خو الله څوک الله تعالی د چا عذر په ځان باندې نه پریږدي نو دیو جنا الله تعالی پیغمبران نه اولیګل رسولا ارسلنا رسولا او را لیگلی مونږ ډیر پیغمبران مبشرین ازیر ورکون کی او مندرین او یرا ورکون کی مبشرین من اطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات ابن کثیر رحمت الله علیه زیر چاته ورکو من اطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات چا چی د الله تعالی تابعداری کوله او مندرین او یرا ورکون کی من خالف امره وکذب رسوله چا چی د الله تعالی د پیغمبر خلاف کو او د الله تعالی پیغمبران دروجن ګنل نو غی ته یره ورکړه لئلا یکون للناس دیر پاره چې نوی د خلکو لپاره علی الله په الله تعالی باندې حجت سبانه عذر بعد الرسل ورستو در علی ګرد پیغمبران بعد الرسل د دې په عبارت کې تقدیر دی بعد ارسال الرسل ورستو در علی ګرد پیغمبران وس د خلکو عذر پاتې نشو بانه پاتې نشوله هغه بانه سره ورستو براشي سورې قصص کې براشي او سوری تو احاکی براشی لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخضا اللہ وی دا پیغمبرانو دا کتاب می ذکر آولیگا چه خلق بیا دا خبر آونا کی لولا ارسلت الینا رسولا چه منگتر پیغمبران ولی نرالیگا اللہ تلاوی کتابون می مراولیگل او پیغمبران می مراولیگل لی اللہ یکون لیناسی دیر پارا چه پات نشی لخلق رو پارا علی اللہ پر اللہ تعالی بانی حجتون سا عذر بانا بعد الرسول بعد ارسال الرسول و رسط در علی گرد پیغمبران و کان الله عزیزا او دیر اللہ تعالی زور و حکیم حکمتون والده لیکن اللہ یشهد بما اندل الیک اندله بی علمه پا دی آیت کی صداقت دا قرآن کریم دی او دا غی پا زیمن کی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی بیانی که دا ټول خلق ستاره پیغمبرانه انکار کوي الله تعالی وی زه گواهی کوم په زیمن د قران کریم کې چې ته زما حق پیغمبري لکه خبره مې دسی وکړلې الله تعالی وی زه گواهی کوم په زیمن د قران کریم کې چې ته زما حق پیغمبري نو سمه نشوله صداقت الكتاب بیانېږي صراحتا او د قران کریم د صداقت په زیمن کې د پیغمبر صداقت بیانېږي خو په قران کې د پیغمبر صداقت بیان شوی دی کنه نو چې صداقت د قران ثابت شو نو صداقت د پیغمبر علی السلام په خپل ثابت شو لیکن الله یشهد لیکن الله تعالی گواهی کوي پس باندې تفسیر جلالین زبردست معنا کړی تفسیر جلالین ډیر کار کړی دی ښا لیکن الله یشهد لیکن اللہ تعالی یبین نبوتک بیان استا نبوت یبین نبوتک اللہ تعالی گواہی کہ یعنی اللہ تعالی استا نبوت بیان بما پاغ کتاب کی انزل الیک چ نازل کڑا دیتا تا اللہ استا پیغمبری بیان پاغ کتاب کی چ پکم کتاب کی کم کتاب تا ترا لے گلے لیکن اللہ یشهد لیکن اللہ تعالی گواہی کہ یبین نبوتک بیان استا نبوت ثابت استا نبوت بما پاغ کتاب کی اندلا چ نازل کړه دی الیک تا اندله به علمه نازل کړه دی الله تعالی په خپل علم سره دو درې ترجمه مفسرینو بیان کړی دی یو معنا دا ده اندله به علمه نازل کړه دی الله تعالی د خپل کتاب په خپل علم سره په حسن ترتیب باندې په بهترین ترتیب باندې دا قران چې نازل شوی دی دا د الله تعالی د علم مطابق نازل شوی دی په حسن ترتیب په فصاحت په بلاغت او پورا ترتیب بنی اللہ تعالیٰ نازل کرے دے دویم مانا مپسرین دا بیان کرے دے اندلہو بی علمی نازل کرے دے اللہ تعالیٰ دا کتاب بی علمی پخپل علم سرا چی تر دے حق دار وی تر دے مستحق وی دے کتاب مستحق بل سوک نو اے دا اللہ پیغمبر تر دے مستحق وی اللہ پا دے بانی پوی دا چی تر دے مستحقی اللہ تعالیٰ تا تر دے کتاب علم در کوا حدی توقل او تفسیر جلالین یو بل معنی کړی دا ډیر بهترین معنی ده وای انزلہ بی علمه یعنی انزل فيه علمه نازل کړی دی الله تعالی په دې کې خپل علم دا الله تعالی علم په ذکرې دا الله تعالی علم په قران کې والملائکه یشهدون او ملائکه هم گواهی کوي ستا پر رسالت باندې ولی ملائک زکه شهادت کوي یو خدا چې دا قرآنی کریم د جبریل علیه السلام په واسطه باندې نازل شوی دی او نور ملائکه د جبریل علیه السلام مخالفت نشي کولای نو جبریل علیه السلام خو په دې باندې شهادت او گواهی کوي چې دا د جبریل علیه السلام په واسطه باندې نازل شوی دی او جبریل علیه السلام د ټولو ملائکو مشر ملک دی نو نور د هغه خلاف نه کوي نو ټول ملائک شهادت کوي دویم ماندار والملائکه تو یشهدون او ملائک د الله تعالی گواهی کوي چې ته حق پیغمبرې ولی د دې پیغمبر د تایید او د امداد د پاره په جنگونو کې الله تعالی ملائک را لیږلي نو دا ملائک هم د دې گواهی کوي چې الله د ده د امداد د پاره مونږه را لیږلي جنگونو ته نو دا حق پیغمبر دی وکفا بالله شهیدا او پوره د الله تعالی گواهی ورکوونکی که نور هر څوک هم گواهی ونه کی ای دا ملائک هم گواهی ونه کی او نورم څوک گواهی ونه کی الله تعالی وی زه شهادت کوم چې زما پیغمبري پس دغه پوره ده ان الذين كفروا ورستو د صداقت الكتاب نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت ثابت شو د رسول الله د قران کریم صداقت ثابت شو اوس الله تعالی دې ګرکې زجر هغه چاته چې د الله تعالی د پیغمبر نه انکار کوي او د الله تعالی د کتاب د قران کریم نه انکار کوي اغه ته الله تعالی زور نه ذکر کوي زجر او رټنه الله تعالی غی ته ذکر کوي ان الذين كفروا يقينانا کسان چې کفر کړي او صد عن سبیل الله او منکې خلق د دین د الله تعالی نه د الله تعالی د دین نه خلق منکې د قران او د حدیث نه خلق منکې قد ذل ذلالا بعیدا یقینا دی گمراه شول په گمراهی لري سره د حق نه دیو په گمراهی سره دیو بی دین شول د الله تعالی د دین نه خو داسې گمراهی چې هغه د حق نه ډیره زیاته لري ده قد ذل ذلالا بعیدا یقینا گمراه شول دیو په گمراهی لري سره د حق نه ان الذين اكبر ظلم لم يكن الله ليغفر لهم دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي تخویب څوک چې د الله تعالی د پیغمبر او د الله تعالی د کتاب د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي نو هغې ته الله تعالی د قیامت یاره بیانوي ان الذين اكبروا یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی او ظلم یې کړی دی ظلم کې اشاره ده دې ته چې توبه یې نه ده ویستلې د کفر او د شرک نه توبه نه ده ویستلې لم یکن الله نه دی الله تعالی لیغفر لهم دغسې آیات مخکې تیر شو تاسو ته ما پکې عبارت مقدر ویلی لم یکن الله مریدا لیغفر لهم نه دی الله تعالی اراده کوونکی چې بخښنه وکړي دیو ته ولا لیهدیهم طریقه او نه به وښي الله تعالی دیو ته لاره د جنت به دیو ته ونښي خا چې جنت ته نه ځي نو چېرته به ځي بل ځای ته ولاړ شي که نه چېرته نہ الا طریق جہنم مگر خی بدیوتا لار د جہنم خالدین پیہا ہمیشہ بدیو پا جہنم کی ابد ہمیشہ ہمیشہ وکان ذلک علی اللہ یسیرا او دے دا کار پر اللہ تعالی بنی اثر پر جہنم مان بی روانی یوم یدعون الی نار جہنم دعا جہنم تب کافران نجی پا دیکو دیکو مان بی اور بوزی او راکاگی ویر جہنم تا پا زور بانی بی راکاگی ہوتا جہنم تا بزینا خو لیکن پا زور بانی بوتر اخ کلے کی گی یا ایہا الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیر لکم آخری باب دے تر داخر دا سورت پوری پا دی کی خطاب عام بیانی گی راشی دا اللہ تعالی پیغمبر بانی ایمان نوڑی پا قرآن کریم بانی ایمان نوڑی راشی او بیا اللہ تعالی رد کئی پا یہودیان ماننی او پا عیسایان ماننی چی پا بارد عیسا علیہ السلام کی دیو غلط عقید ساتلی و نو اللہ تعالی پا غی بند رد کئی او بیا پا آخر کی دا ورونو او دا خویندو دا میراث ذکر کئی دا پار دا رد دا ظلم دا جاہلیت والا پا غی بند اللہ تعالی رد کئی یا ایہا الناس یا ٹولو خلکو قد جاکم یقینا راغلی د تاسو ته رسول و پیغمبر بالحق د پاره د حق بیانولو د بالحق بعد ملابسات د پاره او د حق نه مراد قران کریم دی نو مانه دا شوله یا ایها الناس یا خلکو قد جاکم الرسول یقینا راغلی تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحق د پاره د بیانولو د حق چې تاسو ته الله تعالی کتاب بیان کی یا بالحق نه مراد دین اسلام دی د پیغمبر تاسو ته صحیح دین نه وړی دی میر رب کم دا طرف طرف ساسونا ستاسو که خبری تا خیالی نو تاس تماویلیو دا دی صورت تاول کی یا ایوها الناسو تقو ربکم او بل دی که میر رب کم کی تاس تماویلیو چی دل دا کی ویلی شوی دی میر رب کم من اللہ نره ویلی شوی بلکه میر رب کم ویلی شوی دی نو اشارت اپ کسی تا چی دی پیغمبر پر علی گلو کی او د قران کریم پر علی گلو کې مقصد د الله تعالی ستاسو تربیت کول دي شریف کې ستاسو تربیت کول دي یا ایها الناس یا خلکو قد جاءکم الرسول یقینا راغلی تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحق لپاره د بیانولو د حق چې هغه قران کریم دی او یا دین اسلام دی من ربکم نو طرف طرف تاسو نه فآمنو نو ایمان راوړی په د قران باندې ایمان راوړی په د پیغمبر باندې خیر لکم لیکن الایمان خیر لکم دا ایمان راوړل لساس د پاره غوړه شي دا وستاو د پاره پیدا منوي و ان تک پور او کچری تاسو کو پروکا د دې په عبارت کې تقدیر دی تفسیر جلالین وی فلا یزره کفرکم نو الله تعالی ته خو ضرر نه ورکه تاسو کفر ک تاسو کفر کوي نو الله تعالی ته خو کیسه ضرر نقصان نشته یا دویم په هو قادر علی تعذیبکم بعضی مفسرین وی و ان تک پور او کچری کفر کوي تاسو نو په هو قادرون علی تعذیبکم الله تعالی تاسو له په عذاب در کول باندې قدرت لرون کړي ولی دا فإن لله دې ته دال بالجزاوی دا دغه جزا د پر علت دی الله تعالی ته ضرر تاسو دا کو پر ځکه نه ورکي فإن لله یقینا خاص الله تعالی په اختیار کړي ما په سماوات او الارض هغه څه پسمانونه کړي او پسمکه کړي وکانه الله علیما حکیما او دے اللہ تعالیٰ علیمن پویا پا ہر سوانی حکیمہ حکمتون والا دے اللہ تعالیٰ پا ہر سوانی پویا دے یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق وس اللہ تعالیٰ جی کرکی دا خطاب عام نورس اللہ تعالیٰ خطاب خاص بیانی مخ کی عام مومنان مسلمانان تا اللہ تعالیٰ حکم مخ کی عام مسلمانان تا عام خلق تا حکم بیان شو وس بیانی کی اهل کتاب ته حکم بیانی اغی ته خطاب الله تعالی کوي یا اهل الكتاب کتاب وارو لا تغلو فی دینکم زیاته مکه وی په دین خپل کې لا تغلو دو معنی دي غلو ولکېږي د حدود شرعیه او نتیجاوس کول یا په طریقې د افراط سره یا په طریقې د تفرید سره یا وګی کمې کوي او یا پکې زیاته کوي دې دې کې دویم معنا مراد ده نو مانا دا شوله د نسواراو افراد کړی په باره د عیسی علیه السلام کې عیسی علیه السلام ته الہ وایه او یهودیانو تفرید کړی په باره د عیسی علیه السلام کې عیسی علیہ السلام ته نعوذ بالله من ذلک ولد زنا وای. نو یو افراد کړی دی په عقیده کې، عیسی علیہ السلام وای الہ دی، حقدار د بندګۍ دی، او هغه بل چې دی تفرید کړی دی، عیسی علیہ السلام ته وای دا ولد زنا دی، نعوذ بالله من ذلک، داسې مه کوئ، لا تغلو فی دینکم. یا اهل الكتاب، یا کتاب والا، لا تغلو فی دینکم، زیاتی مه کوئ په دین خپل کې، ولا تقولوا علی الله، او مه وایئ، مه جوړوئ په الله تعالی باندې الا الحق، د حق نه علاوه بله خبره په الله تعالی باندې بل څه مه جوړوئ. هغه څه چې جوړ کړی و تاسو ته ما د هغې وضاحت وکړ. اوس د عیسی علیه الصلات وسلام په باره کې صحیح عقیده واورئ، صحیح عقیده واورئ د الله تعالی د طرف نه د عیسی علیه الصلات وسلام په باره کې. انما المسيح، یقینا مسیح عیسی زوی د مریم، رسول الله د الله تعالی پیغمبر دی، و کلمته، او د الله تعالی کلمه ده، و کلمته، او کلمه ده د الله تعالی. عیسی علیه الصلوۃ والسلام ته کلمه ولې ولې کیږي؟ مراد د دینه کلمه ته ځکه وایي چې دا په غیر معتاد طریقې سره په کلمې د کون سره پیدا شوی دی. عیسی علیه الصلوۃ والسلام د نطفې د نارینه او د زنانه نه دی پیدا شوی، بلکې په کلمې د کون سره پیدا شوی دی. یا دویم قول لم پسرین داره، د کلمې نه مراد کلمه د بشارت ده چې الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږه، او مریم علیه السلام ته بشارت ورکه، ان الله یبشرکی بکلمه منه، مخکې ذکر شول په سوره آل عمران کې چې الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږه، او عیسی علیه دا مریم علیه السلام ته زیره ورکه چې ستا و بچی کی. هغه ته وی څنګه بچی وکی؟ د څه خبره کیته؟ ما خو ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بغیه، زه بدکارم نه یمه، او ما خو آدم نری کړی دی چا سره چې ما ته نزدیکت کړی دی نارینه، نو زما بچی به څنګه پیدا کی؟ نو هغې ورته وی کذالک، دغسې به یې ته الله تعالی وایي، دغسې یفعل الله ما یشا، الله تعالی چې څه وغواړي بس هغه کوي، او ته به هم دغسې، یعنی ستا به الله تعالی بچی درکوي، ستا سره به نارینه نه یو ځای شوی، واده به دې نه یې شوی د چا سره، بیا د الله تعالی هم بچی درکوي. نو کلمتهونه مراد هغه کلمه د بشارت او کلمه د زیرې ده، القاها الی مریم، چې اچولې وه دغه زیرې ورکړی او جبریل علیه السلام مریم علیه السلام ته، و روح منه، او روح دی منه د الله تعالی د طرف نه. دا من د تبعیض دپاره نه دی، بلکې دا من د ابتدا د غایې دپاره دی. و روح منه، او دا روح دی، یعنی روح په عیسی علیه السلام کې الله تعالی چولی دی. د دې وجې نه مفسرینو اسانه مانا کړې ده زی روح منه، تفسیر جلالین دغه مانا کړې ده، ډیره بهترینه مانا یې کړې ده، زو روح منه، دا روح خاوند دی، بس سال لرون کې دی عیسی علیه السلام، دغه مانا ده. عیسایانو عیسی علیه السلام ته الہ وایا، او هغې به د دې منه د دې نه به استدلال نیوه. یو نصرانی ډاکټرو د هارون الرشید بادشاه په مجلس کې د علی ابن حسین الواقدی سره مناظره وکړه، وی عیسی علیه السلام دا د الله تعالی نه جز دی، الہ دی، د الله تعالی ای بندې، او دا ستاسو په قرآن کې ذکر دی، هغه عیسی ورته ویل. نو علی ابن حسین الواقدی دا لوی عالم و، هغه ته په قرآن کې به کم ذکر راغلی دی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، د الله تعالی جز دی، الہ دی، په کوم ځای کې دی؟ هغه ته دا آیت ولوسته، و روح منه، او عیسی علیه السلام روح دی د الله تعالی، یعنی د الله تعالی نه جز دی. هغه ته وی که منه په هر ځای کې دا معنا راځي چې دا جز دی، نو بیا خو دا ټوله دنیا د ازمکې اسمان د الله تعالی جز دی. وی په کوم ځای کې دی؟ سورة الجاثیه دیارلسم نمبر آیت کې وراشي، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، دا ازمکی و اسمان جمیعا منه، دا ټول د الله تعالی جز دی. نو بیا بلته کې معنی دا کې؟ نو په دغه ځای کې دغه نصرانی ډاکټرو خولۍ چینګه شوله، او مناظره کې پړ شو، مناظره وبیلله. هارون الرشید هغه عالم له علی ابن حسین الواقدی له لوی انعام ویل ورکه. نو روح منه معنی دا نه ده چې دا د الله تعالی جز دی، بلکې دا د روح والا دی، د الله تعالی له طرف نه، په ده کې الله تعالی روح اچولې، بل چا پکې نه دی اچولی. فآمنوا بالله، نو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې، ورسول یو د الله تعالی پیغمبران باندې، ولا تقولوا ثلاثه، او مو وایئ چې خدایان درې دي، مو وایئ چې حقدار د بندګۍ درې دي. دا عقیده و پکې، چا ویل چې خدایان درې دي، یو عیسی علیه السلام دی او دریم مریم علیه السلام ده او دریم الله تعالی دی. انتهو من شهید دغه عقیده نه خیر لکم دا وی غوړه ستاسو لپاره دا عقیده مو ساتي د تسدیس عقیده مو ساتي د دین من شي. انما الله یقینا حقدار د بندګی، الہ واحد حقدار دی یو الله تعالی، سبحانه پاک دی الله تعالی، ای یکون له ولد چې شری دغه لپاره نایم د الله تعالی نازولی نشتره. الله تعالی پرد کوي په سلور پنځو طریقو سره. اول دا خبره شوله سبحانه پاک دی الله تعالی د ولد نه، پاک دی الله تعالی د نائب نه، له ما پی سماوات او ما پی الارض، دا دوی مرد دی او خاص د الله تعالی په اختیار کړي هغه څه پس مانو کړي هغه څه پس ما کړي. او دریم وکفا بالله وکیلا، پوره دی الله تعالی ذمہ وار جوړونکي د ټولو کارونو، د ټولو کارونو اختیارمن او ذمہ وار الله تعالی دی. نو الله تعالی ته ضرورت نشته د نائب، نائب ته ضرورت سره نائب د هغه چا په کاری چې هغه ټول کارونه سر ته نشي رسولی، او الله تعالی د ټولو کارونو ذمہ وار دی، ذمہ واری په خپل ځان باندې اخیستې ده. نو د الله تعالی سره بل څوک حقدار د بندګۍ او یا د الله تعالی سره بل څوک شریک دی ته ضرورت نشته. په څلورو طریقو باندې په دغه عقیده باندې ردو شو.